Westerort, de har gått loss i natt. Åh, åh, åh. Fyller glas efter glas efter glas. Det är party på betongblås hamna. Det blåser massa sprit och zappla. Det är jobb och liv. Bara massa taggas i en hundpari. Det kommer bästa nu och ingen annan gång. Grej och rys blir det blir bailando. Ejo, ejo, ejo, ja, ja, jo. Ejo, ejo, ejo, ja, ja, jo. Idag det gärda och folk har öppnat stashit. Pengarna ska bränna showtime och flashit. En trevlig binett kommer fram och hon blir bjuden. Borde duka baren, vi kallar han för juden. En annan brosnia, han blandar allting. Väkta slänger ut han, vad fan var klantig. Schminkarna har fastnat, de sitter med oss nu. Vi garvar er och mer, era schminkar kommer nu. Oh, oh, oh. Västerort, de har gått på sina. Oh, oh, oh. En nykter bror, han tog ett blås i natt. Det är party på betongblås hafla. Det blåser massa sprit och zappla. Det är tjock för liv. Bara massa chagas i en rullfari. Hey. Kom och festa nu och ingen annan gång. Grej och hus, det blir bailando. Ejo, ejo, ejo, ja, ja, jo. Ejo, ejo, ejo, ja, ja, jo. Ejo, ejo, ja, ja, jo. Du gör mig deadly när du går down low. Outfiten den är dyr och mina grabbar de är på. Wow, wow, West, vi på topp här i blå. Låten är en banger, dansa bailando. Den kommer räcka hela vägen ner till Palermo. Vi går lo, lo, lo, lo, los. Tar ett blå, blå, blå, blå, blås. Åh, åh, åh. Fyller glas efter glas efter glas brö. Åh, åh, åh. Flaskor de stängs här i nattbrö. Det är party på betongblås hafla. Det blåser massa sprit och zappla. Det är tjock för liv. Bara massa chagas i en rullfari. Hey. Kom och festa nu och ingen annan gång. Grej och hus, men det blir bailando. Ejo, ejo, ejo, ja, ja, jo. Ejo, ejo, ejo, ja, ja, jo. Det är party på betongblås hafla. Det knasar massa sprit och zattla. Det är tjock farligt. Bara massa chagas i en hoodparty. Hey. Kom och festa nu och ingen annan gång. Grej och hus, men det blir bailando. Ejo, ejo, ejo, ja, ja, jo. Ejo, ejo, ejo, ja, ja, jo. Det är party på betongblås hafla. Det knasar massa sprit och zattla. Det är tjock farligt. Bara massa chagas i en hoodparty. Hey. Kom och festa nu och ingen annan gång. Grej och hus, men det blir bailando. Ejo, ejo, ejo, ja, ja, jo. Ejo, ejo, ejo, ja, ja, jo. Det är party på betongblås hafla. Det knasar massa sprit och zattla. Det är tjock farligt. Bara massa chagas i en hoodparty. Hey. Kom och festa nu och ingen annan gång. Grej och hus, men det blir bailando. Ejo, ejo, ejo, ja, ja, jo. Ejo, ejo, ejo, ja, ja, jo. Oh, oh, oh. Västerort, de har gått loss i natt. Oh, oh, oh. En ytterbror, han tog ett loss i natt. Oh, oh, oh. Fyller glas efter glas efter glas. Oh, oh.